بعض فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير جزاكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دلین دین آیاتنا شروع پاگی کے گٹ آیات آیت المدائن اعتبار دا الفاظ سرا دا ٹول قرآن مجید کی غٹ آیات کریمہ دے پاگی کے 25 مسائل 25 احکامات اللہ رب العزت بیانول وستاغینا درشتم نمبر حکم شروع کی گی چیغا دویش مخ کی ویلے شبی دی آو درے پکی فاتی دی واغ درے با وس انشاءاللہ ہوا وایو ردیزین اللہ رب العزت فرمائی درشتم نمبر حکم دے وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ كَچَرِ تَاسُ پَسَفَرْ كِئَئِ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا بِعَنَمُ مَئِ سُغْلِكُمْ كَ فَرِحَانٌ مَقْبُوضًا نواغا مناسب دا گانا قبض قیشوی مناسب دا گانا قبض پیشوی مناسب مانا خو بگیدل تنشتے کو آغا مقدر مخ کی فیال مقدر حذف شوے دے اصل کی داسی دے فتناسب ذالکا فرحان مقبودا مناسب دیدا چی گانا کلے گانا حوالہ کلے شی گانا قبض کلے شی آکم مرہونا رہن چکم دے آغا حوالہ کرشی سفر کی روانی اوستا سرا یو سڑی نسشے اخلی پیسی در سرا نشت دے نو تب اسی چل کے گڑی دلاز کی در سرا دا گڑی والا ورکا چی دا واخلا ما دل پیسی در قیماتا بیرتا حوالہ کری او دا بالکل حلال دا گانا پا دو قسم دا یو دا رہنی سفری بل دا رہنی حضری رہنی سفری رہن سفری حاوی تا وی چاگا دا قرآن نصابیت دا دلتا اللہ رب العزت دا غی ذکر کرے دے او رہن حضری اگا ثابیت دا دا حدیث انا دوانا جائز دی لیکن نبی علیہ الصلات والسلام دے یہودین غنم آغستل اغخپل زغر ورسرا گانکلا چی ما دل پیسے درکلی دا زغر با ما تبیر تراکی خود دی خبر باندیزان فویکا چی انتفاع من المرہون حرامن د مرهونین با نف ناخلی پیدا بتی ناخلی دا حرام دا چالا دی دوالا که روپای ورکلی زمکا دی تی گانکلا زمکا دی تی واغستا فاقی که با تپسل نکره استا دا فار حرام دا اغستا علماء دا دی جواز لری چی چانا دی غوی غوا واغستلا نو اغا خیر دی دا غی نا نفع و فائده و چه توازه کستان خوراک کهی دینا علاوه هر قسم سشید چی ده گره دی چانا واغستا پاگه که با تیم نگوره توٹا کی به اوگنده توٹا کی به اوٹا کی پجب که با دی پراته اگه که با تیم نگوره زمکا دی گانا کی واغستا آغی نبا پایده ناخلی داستا دا فار حرام دا نو گانا کول دا بلکل حلال دا خو پایدا غستل دا غینا حرام دا نو اللہ فرمائی ولم تجدو کاتبا ولم تجدو کاتبا کچری تا کاتب بیا نمو لار کی روانی نو کاتب تا تا نمیلوی گی فرحان مقبوضا و مناسب دا گانا قبض کرشوی گانا قبض کرشوی والا بیا فرمائی فیل آمنا بازو کم بازا کچری کچرتا آمین وگن لشویتو یا اتبار وکو پتا باندی یا یقین وکو بازستا سنا پا بازی باندی سڑے وی مال ادا شیز راکا او سشی زمان وقت لگانے کی چید آگا وی یرا بس ما پتا یقین دے اس شیم دن نالم پیسے براوڑے زا مدی زین ادق اللہ فرمائی فینا منا کچر یقین وکو بازو کم بازی ستا سنا بازن پا بازن رو باندی فلیؤدی اللذی اتو منا نوی ادادی کی اغ کسو چیتیمات کڑے شوے دے امانتہو پا اخفل امانت لرا اغا دمانی اعتماد وکو اعتبار دمانی وکو یقین دمانی وکو انو تم بیا داغی خلاف ورزی مکوا ستان گانوانا غستلا تا یقینو کو نتبیا ولیتق اللہ ربا و دیریگی دا اللہ نا چی رب دا دے دا دفالن اکڑی دا نو ویریگا دا ربنا فتا یقینو کو تبیا گن کفی مکوا غسرا بیا برمائی پینزیشتم نمبر مسالا فا ان آمین بازو کم بازا دے زیر سلی رشتم اسرو کیجی اوز د دې زنه پنځشتم ولا تکتم الشهاده تاسو مپټوي گواہی لرا گواہی مپټوا یو ځای کې ناسي استاد مخې سکار وشو بیا رستا ثبوت لا خبره راغلا نو پتا باندې فرض دی چې تبا دغه گواہی حق خبره بیانې نبا پٹے گواہی با نپٹے ومئی یک تما او چاچی پٹکڑا دغی گواہی لرا پینہو آسیم القلبو نوی شاندہ دے چی گناہ دا گناہ گار دے زلد دو ا گناہ چی سڑے کئی نو آسل مرکزی زید آغی زلدے تا زلنا گناہ کئی سو کارجی خواری جواری ہو باندی گناہ نکئی اغاز لکی سوچ ورتا وکی نو ورشی گناہ وکی وقا مرکزی سے یاد کو چیز لدی گناہگار چو لدی تک تور شو ولی گناہ ولی گواہی پٹے تک او گورا دا گواہی دمرا ضروری شے دے چی امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی سمرا وقت تفسیر نکڑے دے سم بزرگ زمانے ہو علامہ قرطبی رحمہ اللہ که هر سوک ده قرآن ترجمه کهی این آغا بکی ده آغا نوم ذکر کهی او ده آغا را تفسیر حواله بکی ور کهی وی ده یو زنی ده کورنا غریب و دیر زیاد غریب و وسه نکیه ده یو جوڑ جامعه و وی ده امام قرطبی رحمه الله تعالی یو جوڑ جامعه ده کور کی ده نو آغا جامعه وقت کلا بی بی تاوی زما دا جامعه وینزا کور کی ورسر بچه مورسر ده نو آغا بی بی جامعه وینزی ده دا اخفلی بی بی لنگ ده کپڑی دی آغا واغوست ده آغا دزان نراتا اخلی آغا لپتے دزان نا راته او غزانې په جنورم پټکو دلتا وړه اخلې شوی دی بازار تروټې بخاول لوړل غواړي. امام قرطبی رحمه الله اگر روان شو دغه وړې را واغستو دلته کور کې معصوم جاړي دلته بیبی کپړې دي او ماشاءالله ډېر مصروفیات وو عالم وو ډېر پزرګا او لقو شاګردان وو نو هغه سوچ وکړو کدا زما دا بیبی را واشوم قلارای نو دلته را کپړې به ساری شي او دلته بل جوړه نشته نو هغه ماشوم یې بغې کې را واغستو چې زه دا به ځان سره زه بغې کې وې سما ترا کپړې ده ماشوم یې اغستی دی وړو ورسره دی په لارې روان دی بازار ته زنانو را د هغې باره کې څه ګواهي راغلي ده قاضي ورته وایي ګواه پیش کا. ګواه په دې ټیم کې دا امام قرطبی رحمه الله دا هم ګواه په دغې کې چې ګوري په لار کې دا روان دی هغه زنانه روانه ده حیرانه ده چې دا امام صاحب دا څه کوي دې کپړو ته او شان شوکت ته او حیران نه ده ورته ورته وایي اے امام صاحب زما گواہی را غلی دا ز پتا پسی در روانه ما چې زما گواہی وکي هغه ټیک دا امام صاحب سوچ وکړو که زه اوس کور ته زما بیرتا دا ډوډۍ پخېږي بازار کې به کور ته وړم ټیم پکې لګي کې دې شمال په دې ټیم کې مرګ راشي زمانہ باغ فرض حکم پاتې شي زب الله له جواب ورکوم الله به چوری دی گواہی نه کوله آ ماشوم سرا د وړو سره روان شو او قاضي په عدالت کې پیش شو هلک حیران ګوري چې دا څنګه چللې دا غا فلانې علامه سیف دیو دی کپلو ته شان شوکت ته حیران دی خلک تپوس وشو دا ولې هغه ورته واقعه بیان کړه زما یوه جوړه جامې دي خو دا ګواهي ما ډېر اهم او ضروري ګڼله ځان راته هم بدې کارې ټیک ده خو د دې ځان بدې کارېدو نه اغه اخرت کې الله جو الله له به سجا ور کوم کمر راغله دې ټیم کې نو ما وی چې هر څه شاته کا هر څه عزت دې زما تار تار شي خو دې لا شمه دا پر اسو کما دا کما قاضي مخ کې ودی دا گواهی پیش تا دا خپل کار له بیر تلاړو هر څه دې خپل ځان ته سوچ وکي ما تا باندې دا حالات راشي برداشت کولې شو کنه شو ګورا دیو جنا دا الله دوستانو هر سړی په خوا باندې یادینن سبا فرمائی ولا تکتم الشهادات ثم بتوئی گواہی لرا ومن یکتما فلار بارہ کی دی گواہی ورے نہیں دبا چی بارہ کی دی گواہی ورے نہیں دل مکہ والا لا بس جواب ورکے حق خبر کوا زما دا بچے پہ غلط دے تپوس بچی نہ وکا فلار نہ تپوس وکا رو نہ تپوس وکا سقی صدا اسنا تا غا فل رور ولی تو گوری فل زوالی تا فلار ولی تو گوری او خلاف کی ودرے گی دا مکہ وا دا کار مکوا صفا خبره کوا چې ته په غلطه یې او د خلکو د مخې د ته یم دې ته په ناره وایې وسم درته یم او نه دې ډله کوما صفا خبره کوا هغه خپل پرس حکم ادا کوا فرمایي ومن یکتمها چا چې پټکړه دې ګواهۍ لرا فانه آثم القلب بیشکا ګناه وکړه ګناهګار دې زړه ده دو والله بما تعملون علیم الله تعالی سدی تاسو کوي پاغه باندې پوه دے بیا مخکی تدی زه پوری هغه دریم باب ختم شو تسلورمی حصے سلورم ایسه کی سلور بابونه وو اول باب ختم شوه دے دریم باب هم ختم شوه دے دریم باب داغه د انفاق ترغیب ال انفاق ته وو هغه هم ختم شوه دے هغه و مسئله به ذکر شوی دی وست دا دی زینا سلورم باب ذکر کیگی چی دا خلاصه دا دا طول سور بقره منگا ویلو سور بقره سلور حصه دا اول حصه پاکی توحید بیانیگی چی هم نیتا پوری دویم حصه اس بات دا رسالت آغا دا 176 آیتا پوری درم حصه جهاد فی سبیل اللہ تعالی 253 او سرور مر آخر پوری دانی طول خلاصا دا مضامین و ارباو خلاصا اللہ رب العزت پر لگزے کرا وڑی دا او بیا دا دی لگزے خلاصا پا آخر کی پدوٹو کرا وڑی دا بس باوائیو نو اول نمبر اثبات د توحید خاص الله تعالی لرا اختیار دا وسد جی پاس مانونو کی دی او پاس مانو کی دی اول سر کی منگا وی دیو یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم اے خلقو دا ذات عبادت وکی جستاسو رب دے بیا میز کی میری ویلاہو کم الہو واحد مددگار اغستاسو کی او اللہ دے بیا رستا میرے تل کرسی کی اللہ لا الہ الا ہو دا اللہ دے بل چوک دا عبادت لائق نشتہ دے ردلتا ویلاللہ ما فی السماوات و ما فی الارض خاص اللہ تعالی دا فارا اختیارات دا سدی جبر دی وقت دی و ان تبدو توحید اولا کی توحید بیان شو علی سکین دے زیناد اللہ توحید بیان ہوشو و ان تبدو ما فی انفسکم و ان تبدو ما فی انفسکم آسجی تاسو کارکوئی و ان تبدو کارکوئی آسجی تاسو بدلونو کی دی او تقو یای پٹوئی و حاسبکم بیه اللہ نو حساب بکی تاسو سرا پاگی باندی اللہ فیغفر لمن یشاء بخنه الله چاته چې خوښ شي او عذاب من یشاء سزا ورکړي چاته چې خوښ شي والله على كل شيء قدير الله تعالی په هر شي باندې قدرت والا دی دیو جنا ډیر اهمیت دې دی آیاتونو زکات دې ټولې سوره بقره خلاصه په دې کې دا سوره بقره خلاصه په دې لږ ذکر جمع شوې دا نو ډیر فضیلت دی ار اورز دې تلاوت پکار دې دی ودینا هغه مړ چې مرشي نو هغه چې قبر کې کله خښ کړی شي نو هغه فارسی ورته قوت ودیږي او دا حصہ ورته وای دا بالکل جایز دی صحابه کرامو رضی الله عنهم هغه ویل دا نو دې ځای کې سوال پیدا کیږي چې کی وای ان تبدو ما فی انفسکم اس دې کار کوي کخکارا گئی تاسو آغا سجی بزلون استاسو کی دیا تخبو یا اپٹ وساتا ہی یو حاسب کم بیه اللہ نو اللہ تعالی با حساب کئی یو حاسب کم حساب بکئی استاسو سر پاغیبان دی اللہ اللہ تعالی با استاسو سر حساب کئی پاغیبان دی سوال دا دے چی زڑا کی حیالات راتل دا قوت کی ندی سڑی پہ اختیار کی ندی اللہ تعالی او پہ اختیار بے اختیار اسوخ نرانی سی دلتا اللہ فرمائی کسدی پرج نکی و ساتلو نو آغیب دسر اللہ حساب کئی نو جواب سوک در یہ دا سی جواب کئی چو ایلا یکلف اللہ نفسا اللہ وسعہا اللہ تعالی تکلیف کی نات جائی مگر یو کس لرا مگر داغا دا واس مطابق وی دی آیت سر دا منسوخ شوئے دے بس لا جواب یو کو دشو سڑے نور اقوا وی نور کلام تا ضرورت نشتے دے خود دا خبر غلط دا دا منسوخ ندے دا محکم آیات دے دا مضبوط آیات دے دی آیات منسوخ کی دو لرا اس اعتبار نشتے دے اصل جواب د دې داسې دی چې خیال راتلل دلته مراد نه دی بلکې وران کار کول مراد دی پزړه کې دی خیالات راغلل هغه خیالات غلط خیالات وو نو پاغې باندې الله تعالی ته نه رانیسي کار وران کار دی وکړو پاغې ته الله رانیسي دویم نمبر جواب اللہ دلتا فرمائی و ان تبدو ما فی انفسکم کخکارا کئی اغسط استاسو پزنونو کی دی دا عام دے مراد دا دینا خیالات دی وسوسات دی او اعتقادات دی سڑی پزنن کی خیالات ہم رازی افکار وسوسے ہم رازی دا شیطان دا خواہشات طرف او اعتقادات هم د سړی پزله کې راځي دلته مراد عقیده دا عقیده څه مطلب پزله کې دی د شرک عقد وکو نو هغه به در الله حساب کوي عقیده با صحیح ساتي پزله کې به د عقیده د شرکی عقیده خیال او سوچ نه راولي مدارک هغه هم دا جواب کړی دی او بل جواب چې د دینه مطلق امور مراد نه ده بلکې مراد تری معزومه ده. لکه سوره نور کې الله رب العزت فرمایي ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه فاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم وبشكا كسان چغا خوخی جی خورکی پاشی لرا دا خوخی جی دا پاشی خورشی پزرده کی وز دلتا مثال بواق لیو سوڑی سر جوال کی گانه ور سر دا دا غل ناست پا دی سوچ کی دی چی دا پاشی دا گانه زدی امیر سیب تا سنگ وارو ما او بیای دا تا سنگ وارو پا دی سوچ او فکر کی دی دی پخواشی خوراولو کی برپور کوشش که پا دی سوچ فکر کی دی چې دا سړی زه گمراهۍ ته څنګه راولم دا څنګه راولم په حاشي خورئ نو الله به ستا سره د دې بالکل حساب کوي په دې به تا نه پرېږدي په حاشي خورولو اراده دې زړه کې وکړه الله تا دغه سوچ او فکر باندې رانیسي یا دا چې قرآن کې چې کومه خیالات دي په دې باندې غریب نشته دی په زړه کې ستا سه خیالات راغلل سو خورد چا کار کھڑے نئی پاگی تانا رانی سی لکا مراتب القصد خمسن اگا مرتبی دا ارادی کولو اگا پینز دی اول نمبر چکم دے اگا حاجز دے عربی کیو توی دویم خاطر دے درم حدیث و نفس دے سلورم الحم دے و پینزم عظم دے تا دے تون تقریبا یو شانتی مانی دی حاجز آگی توی حاجز چی پزلے کی ستا سا فکر راشی خاطر پزلے کی دی سا خطرہ راشی او حدیث و نفس سا دزلے کی دی نوی خبر راشی الہم یا سوچ غم پریشانی دی پزلے کی راشی آغی سبم معلوم نہیں او پنزم نمبر عظم عظم کول دی او شیز قص کول نو فرمای علماء کرام چی لا یو خذر انسان ولی الحاجس حاجس منتا اللہ نرانی سی ولا على الخاطر نپا خاطر باندی ولا على حدیث النفس نپا حدیث النفس باندی ولا على الهم ندی پا هم پریشانی دزلا باندی رانی سی ولکنه یؤاخذ العزم پا عزم باندی تا رانی سی تا دا یوشی قصد و اراده دی وکلا دوران کاری او بالکل آغست اراده پا خوا اللہ تا پا غیر رانی سی بلی نور سلورنا غریب نشته دی لکه مثال پتاور حدیث ته نبی علیه الصلاه والسلام دی وای اذا التقى المسلمان بسيفهما وای کله چې مخامخ شي دو مسلمانان په تورو باندې دو مسلمانان یو سلام تورو ور سره دا بل سلام جنگ جګړه شروع ده جنگ شروع ده فالقاتل والمقتول كلاهما في النار دوانا جګړه کوي ایو لگی ابل مڑکی نبی علیہ السلام فرمائی دا دوانا با وور تزی دوانا صحابہ کرام عرض پیش کو قالو صحابہ کرام وی وی هاز القاتل فما بال المقتول یا رسول اللہ وی دا ایو خو قاتل دے زا ابل مڑکو ہندرے بل سو جرم دے تا ابل خو مرشو لارو در سر جرم لے قال نبی علیہ الصلات والسلام وتفرمای انه کان حریصا علی قتل صاحبه و دا بل سره غویدا حیرس کوم کیو ددا ملکم کنا د خو پر کوشش کړی د هو سه برنه شو لول مل شو دا حریص و دا اعظم په لکه و چې دا ملکم او هغه و چې دا ملکم دوانه کله او ماتینار دوانه ورته لاړو د خو اراده کړ په دې اراده باندې کده ورته سنه ویلې د سولی نه کار اغسته دا غلی اگر غلی وجنه نو بس دا به الله تعالی شهادت ورکو دو کسان دي دشمنان دي یو مشین ګرځي بلم ګرځي چیز دا ملکم ابلو چیز دا ملکم دوانه یو بل ته پازل کی اعظم اراده مر کوي ایو مر شو نو هغه د جنت تلا نه لو چلا هو ما فن نار روانه ور کی دي ځکا دا حریص ولا قد صاحب خپل مرګي دا خپل دشمن باره کی غدا هرس کون کیو چیز دا مر کما خو اگر اولی دا بدا مانی مرکی شونو دوانا اور تلالو آو لکا اصل خلاصا دا دیز ایسی شیده چی بی اختیار استا پا زلکی وسوسا راغلا تا غیل ترقی ورنکلا اللہ تا پا غیل نرانی سی دو که دی وسوسا را لده غلط کار دست پا حاشی دا بل سو زرف مرګری ته با شروع کاغذ بدل کا اعوذ بالله وایا او دس وکا منز وکا او چې کله تا غیله ترقی ورکړه نو بس الله تابع پاوی باندې رانی شي. مخکې فرمایا من الرسول تصدیق کوي رسول علیه الصلاۃ والسلام ورا نبی علیه الصلاۃ والسلام ټول خلقو ته دعوت کوي تبلیغ کوي چې کله یو سړی مشر تبلیغ کوي نو هغه هم په کار دي چې خپل تصدیق وږي کنه اول خپل تعارف وږي. نو الله فرمایي چې نبی علیه السلام وایي آمن الرسول زه غواړم اول نمبر تصدیق کوما ما تصدیق کړی دی نو ما په ځان یقین دی لکه ګوره چې کله به اذان کېدو اشهد ان محمد رسول الله نبی علیه السلام ویل انا و انا او بالکل زه د الله رسول یم انا و انا اکثر به داسې ویرو دا تصدیق به کاو چې زه بالکل رسول یم. نو دلته وایي نبی علیه السلام به خپله وایي چې الله رب العزت آیتونه راولېږل چې نبی علیه السلام ته اعلان وکړه اول نمبر نو آمن الرسول تصدیق کوي رسولان رسول علیه الصلاۃ والسلام نبی علیه السلام مراد دی به ما انزل الیه هغه څه چې نازل شوی دی دا تا دا بالکل باندې تصدیق کوي دا ما ته چې دا کوم کتاب نازل شوی دی مر ربی دا طرفه در رب دنا والمؤمنون اثبات د رسالت او د نبی علیه السلام د رسالت تصدیق دلته کیږي والمؤمنون كل مؤمنان هم دا تصدیق کوي دا یقین ساتي كل امن بالله اگر ټول ایمان را وړه دے اگر ټول ایمان را وړه دے فالله باندې دلته دو خبري مراد دي به امرين اے به تحمیل رسالت او الایمان به ابلاغ الرساله چې ګوره تبا د خپل رسالت تصدیق به وکي او دویم نمبر چې دا رسالت به نور خلق ته بیا راسه دا دوه کارونه به تعالی لازم دي هغه تصدیق دی چې وکړو بیا فرمایي کلنا من بالله موږ ټول ایمان راوړو فالله باندې ملائکو باندې کتابونو رسولانو باندې لا نفرق بین احد من الرسل لا نفرق بدی کی یقولون مخکی هغه پټ مقدر دی اصل کی راځي نه یقولون وایو لا نفرق وای دیو چې لا نفرق موږ فرق نه کوو جدای نه کوو بین احد من الرسل په مهال دی او تند رسول کی احدیم راغلی دی مفرد دی خو اطلاق په جمع سره کیږي یعنی ټول پیغمبران یو باره کې موږ برابر شک نه کوو وقالو سمعنا وای دیو چې موږ واورېدو واتوانا الله ستا حکمونه موږ واورېدو موږ ویلیو زر احکامات دی سورې بقره کې بیانېږي او دغه شانتې مثالونه دي نو دا ټول موږ واورېدو واتوانا موږ تابعداري کوو غفرانک غفرانک اصل کی داسی دے اغفر غفرانک فلزان لپارا بخنا اغوارا یانت لگوهو غفرانک منگا لٹو بخنستانا اللہ منگا استاد بخنی طالبانیو نو غفرانک بخنا غوارستانا ربنا ایزا منگا ربا و الیک المسیر او اللہ تاتا زمد طولو در تک دے وقالو سمعنا وائدیو مونگا واوری دل واتوانا او مونگا تابیداری کو مونگا تابیداری کو استاد حکمونو غفرانک او بخنا غوالو استانا وی ربنا ایز مونگا ربا وی لیک المسیر او تا تا زمونگا در تک دے لکن نبی علیہ السلام حدیث تے وی اے غفر یا اللہ اے اللہ مونگا استانا بخنا غوالو الله مونږه بخنه غواړو او زمونږه بخنه داسې وکا زمونږه ګناونه داسې وینځه چې به ما البارد بغاوبو یغو باندې وسلجه په واوره باندې او دا شان دی په غلې باندې زمونږ دا ګناونه بالکل هغه ته صفا کا. نو احادیث کې خدا راغلی دی نو دا څنګه چلے یو شی چې پاکیږي کسادر سڑایین زیر آغا پا گرم و گوبان نیزی نبی علیہ السلام سنگو ویچی اللہ زمونگا دا گناہون تبیز پا یخ و بو باندی گلی باندی دا واوری باندی نو سمت لگو پا یخ و بو غصر شیع نفا کی گی نو اصل جواب دا سیده دا حدیثو چی نبی علیہ السلام چی کم ویلی دی نو گورا که یو زرو که پا گرم و بو باندی وینزلی شی نو آغا چی بیت تا که دین آغای که خاماخه دا گرمایش اثرات پراتی نو د ګنا تعلق چې کم دی هغه د ور سره دی، هغه په ور باندې صفا کیږي. نو الله ته فرمایي چې الله زمان نه دا ګناونه شوی دی ټیک ده، دا په ور باندې پاکیږي، خو ته په یخو بو باندې پاک وینځ، دا په واورو ګلۍ باندې چې هغه بالکل هغه ګرموالی چې بیخي ختم شي هغې هغه اثر پکې پاتې نه شي. نو دې وجې نه فرمایي چې الله زموږ ګناونه په یخو بو واورو ګلۍ باندې پاکه، چې هغه اثرات پکې هم دغه جهنم پاتې نه شي. نو فرمایي ربنا والیک المصیر، ای زموږ رب تا تا در تک دی، تاسو په سفر کې فرحان مقبوضا، ولم تجدو ما کاتبا، کتا سبیان ممو کاتب لرالی کن کے فرحان مقبوضا، نمناسب دا گانک قبض پیشوی، فین امنا فین امنا کا یقین کا، و بازو کن بازن بازستا سنا دا بازو، فلیو دل لدی تو منانو ادا دی کی اغکسو، او تی منا چی اعتماد کلیشوی دے امانتہو دلرا پامانت باندی، ولیتق اللہ ربہ امانتہ امانت لرا امک کی وی ادا دی کیا کسو چی اعتماد پہ شوئے لے یقین پہ شوئے لے پدا باندی امانت لرا، ولیتق اللہ ربہ ودیری جی دلانا چی رب دددے، ولا تکتم الشہادت اوم پٹوئی گواہی لرا چا جی پٹک لانو بشک گنانگار دے زلددو، واللہ بما تعملون علیم، اللہ سجی تاسو کوئی پاغی باندی فوئے دے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، خاص اللہ لرا سجی باسمان و نظمہو کی دی اختیارات دی، و ان تبدو کچر تاسو کخکار کئی ما فی انبسیم سجی تاسو بدلنو کی دی، او تبدو او تخکوہو یا اپٹ کئی حاسب کم بی اللہ، حساب بکستا سرا پدی باندی اللہ، فیغفر لمن یشاء و بخنق اللہ چاہتا چہو غاڑی، و یعذب من یشاء سزا ورقی چاہتا چہو غشی، واللہ علا کل شیء قدیر، اللہ فرشد والی قدرت والا دے، آمن الرسول و یق تصدیق کئی رسول علیہ الصلاة والسلام بما انزل الیہ، آسج نازل قیش ویدتا من ربی طرف درب ددنا، والمؤمنون ومؤمنان كل الامن بالله طول ایمان راوڑی پا اللہ بانی ملائکو کتابون رسولانو باندی، لا نفرق بین احد من رسوله، او وایدیو چی منگا فرق نکو پا مین دیو تند رسول کی، وقالو سمعنا، او وایدیو چی منگا واوری دو اتوانا، او منگا تابداری کو افرانا، کانو منگا بغنا وارستانا، ایزا منگا ربا تاتا در تک دے بیا، وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ كَثِيرٍ تَسُوفَ سَفَرِكِ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا بِأَنَّهُ مَلِكُ الْقَوْلِ فَرِحَانُ مَقْبُودًا مُنَاصِرًا دَا غَانَ قَبَضَ كَشِيبِ فَيْنَا مِنَا كَيَقِنْ سَاقَاو بَازُكُمْ بَازًا بَازِ اسْتَاسُنَا فَبَازُ نُورُ بَانْدِي فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَدَادِكِ آكَ سُوچ يَقِنْ كَشِيبِ دِ أَمَانَتَهُ دِ أَمَانَتْ لَرَا وليتق الله ربه وديريجي دلانا چرب دده ولا تكتم الشهاده تاسو مبټوي گواهی لرا ومي يكتم اچا جي پټکلا دي لرا فإنه هو سم قلبه نشاندا دي چونانگار دي زلده دو الله سجي تاسو کوي پاري باندي فوي دي لله ما في السماوات وما في الارض او خاص الله لرا اختیارات دبر او دخکت دي و ان تبدو ما فی انفسکم کار کوی اس جبرن استاسو کی دی او تخفوه یا پټوی دی لرا یو حاسبکم به الله الله بس تاسو سره حساب کوي پیا ورلی مې یشا او بخنه کوي چا د جخوا شی سزا ور کوي چا د جخوا شی الله پرشه باندې قادر دی امن الرسول تصدیق کوي نبی علیہ الصلات والسلام بما انزل الیہ اچ نازل شوی دی دتا من ربی طرف درب ددنا والمومنون مومنان کل آمن باللہ طول ایمان ناوڑی فاللہ باندی و ملائکتی ملائکو باندی و کتبی کتابون باندی و رسولی رسولان باندی لا نفرق وایدیو چی منگا فرق نکو جدائی نکو بین آحادی من رسولی فمین دیو تند رسول کی و قالو او وایدیو سمعنا منگا واردل فاتوانا او منگا تابداری کا استاد حکم غفرانا کا نمون تبخنا وکا مونږ بخنه غواړو ستانه ربنا زمونږ ربا و الیک المصیر تا ته زمونږ درتلل دی.